A Barcelona i al nostre barri, el barri de Sants. Visita el recinte industrial de Can Batlló, Can Mangala. Tots els veïns i veïnes estem convidats a passejar pel recinte industrial. I el caos de Rodalies, la paciència s'ha acabat. Al nostre barri hi ha un problema. Tindrem ocasió de catalogar els arbres del recinte i pensar com volem el parc i els horts que seran la futura zona verda del barri. Vine i gaudeix de la visita al lloc menys conegut del barri. Estem construint el centre social i anem a transformar el recinte industrial en equipaments i zona verda pel barri. I dinar popular. Dissabte 23 de febrer a les 10:30 a la plaça La Pelleria, Constitució 19, al barri de la Bordeta. De la vessant es va projectar. Va pensar que era el moment per aprofitar i soterrar totes les vies, però la resposta recurrent de totes les administracions va ser que allò no podia ser. D'aquesta manera les vies no soterraran, les taparan.